राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 26 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इस गोस्वामी जी वाणी पर ध्यान देना, मानो विचार करना है। ईश्वर अंश ये जीव क्या है कि ईश्वर का अंश है, एक बात। दूसरी बात कि अविनाशी है, ईश्वर अंश और जीव अविनाशी। अविनाशी इसमें सब बताया, परिचय दिया कि ईश्वर का तो अंश है और अविनाशी है, और क्या है चेतन है, और क्या है अमल मल रहित है, और क्या है सहज सुख रश। ये 5 बात है। ईश्वर का अंश है ये एक बात, दूसरी का अविनाशी ये बात, और तीसरी बात के चेतन है, और चौथी बात अमल, पांचवी सहज सुख रश। ये 5 बातें है। ये जीव मात्र में, केवल मनुष्य में, स्थावर हो जंगम हो वो जीव है। जीव नाम किसका है? जीव प्राण धारण है, जिसमें प्राण शक्ति हो। प्राण जीव की सत्ता तो जैसे है गेहूं बाजरा जो चना आदि, उनमें भी जीवनी शक्ति है, जीव नहीं कहलाता वो। जब तक प्राण संसार में हो तब तक वो जीव नहीं कहलाता। कोई अगर भिजो करके ले जाए, वो फूल जाए, अंकुर निकल जाए, तो जीव आ गया उसमें। तो ये जीव है जिसे बढ़ता है। कोई कहते गर्भ में भी जीव नहीं होता है, जीव होता है वो तो, पुरुष के अंश में भी जीव होता है, वो गर्भाशय पकड़ता है फिर वहां बढ़ता है, तो वो जीव हो गया, चलता फिरता है, ऐसा होता वो। तो जीव नाम प्राणी का है, प्राण धारण करने वाले का नाम है जीव। संस्कृति रीति से जीव शब्द उसको कहते हैं, धातु है जीव प्राण धारण जीवती, मोखम पार्श जीवती, मोखम पार्श जीवती जीवित बताया, तो जीवती पद है, तो जीव प्राण धारण धातु है तो उसे जीवती बनता है। तो जीवती नाम किसका? प्राणधारी मात्र पाणी का है जीवती। तो ईश्वर अंश कौन के? जीव मात्र ईश्वर का अंश है। वो जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जरायुज हो, श्वेतज हो, अन्नज हो, उद्भिज हो, ईश्वर का अंश है। और दूसरा अविनाशी, इसका विनाश नहीं होता, नित्य रहता है। विनाश हो जा तो आफत मिट जाए ना, खत्म हो गया, जीता रहता है, मरता नहीं है। मर जाए तो आफत मिट गया, कौन जना मरना दुख नहीं मिट गया, पर अविनाशी है। और तीसरी बात बताई कि वो चेतन है, मन उसमें ज्ञान है, ज्ञान चेतन नाम है ज्ञान का, चेत है उसमें ठीक तरह से, सत संज्ञा है, चेतन है। और अमल इसमें मल नहीं है, दोष नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल और सहज सुख राशि है। स्वाभाविक ही सुख ही सुख है, केवल दुख है ही नहीं इसमें। भगवान ने भी कहा कि मम ही वर्ष हो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये मम ए वर्ष। तो मम ए वर्ष कहने का मतलब जो मैंने पहले कहा था, अब नई बात कहां से ला रहा मैं, तो वही बातें मम ए वर्ष कहने का, जैसे हम लोग सब है माता पिता दोनों के अंश से है, ऐसे जीव प्रकृति और दोनों के अंश से नहीं है। जीव केवल मम ए वर्ष केवल ममांश है, ममांश कहते थे ममांश नहीं कर मम ए वर्ष कहा तो अर्थ क्या कि शुद्ध मेरा अंश है, प्रकृति का मिश्रण नहीं है इसमें। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सुख राशि ममई वांशो जीव लोके जीव भूत, इस जीव लोक में है क्योंकि जीव भूत जीव बना हुआ है, तो जीव नहीं कर जीव भूत कब से है कि सनातन अनाधिकार से ये जीव बना हुआ है, तो जीव बना इसमें बनावती है, परमात्मा का साक्षात अंश है ये, जीव अपना बनावती है जीव भूत, ऐसा अपना स्वरूप है। ये बात आप भाई बहन सब स्वीकार कर लें, परमात्मा की प्राप्ति उद्धार बहुत सुगम है, कोई संसार में इतना सुगम काम नहीं है जितना परमात्मा की प्राप्ति का सुगम है, कोई काम सुगम नहीं है ऐसा। उसको करो तो कहीं जाना पड़ेगा, कहीं लाना पड़ेगा, कहीं बढ़ाना पड़ेगा, कहीं पैदा करना पड़ेगा, कहीं परिवर्तन करना पड़ेगा, कुछ न कुछ ये उत्पादी आप ही विकारी संस्कारी चार प्रकार का कर्म होता है, तो वो ऐसा होता है और ये स्वाभाविक स्वतः है, ऐसा स्वाभाविक, ये बात आप स्वीकार कर लें। अब बता दें आगे ऐसा जीव अविनाशी है तो इससे सिद्ध क्या हुआ, चेतन अमल कहा, चेतन बना भी हमारे में है, ज्ञान है, ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है, अविनाशी बना भी दिखता है और ज्ञान हमारे में है, काठ में ज्ञान नहीं है मेरे में ज्ञान है, तो चेतन अमल, तो ये अमल की बात विशेष ध्यान देना है, ये स्वतः अमल है। मनुष्य विचार कर लेता है मेरे में दोष है मेरे में अवगुण है, ये नहीं अमल है, स्वतः अमल है, मल रही है, इसमें दोष नहीं है। और सहज सुख राशि है, दुख है और मल ये आए हुए हैं, मल कारण है दुख का कार्य है, मल होने से दुख होता है तो दोष आने से दुख होता है, दुख और दोष ही है, तो ऐसा जीव है। इससे सिद्ध क्या हुआ, सुबह जो बात कही थी कि मात्र प्राणी का जीव का जो मनुष्य का दो स्वतः है दोष रहित जीवन है, वर्तमान सदा निर्दोष है, निर्दोष जीवन है हमारा, दोष रहित जीवन है। जैसे शैत्यम यत्सा प्रकृति जलस्य, जल की प्रकृति शीतल है और मधुर है, ये जीव जल की स्थिति स्वतः जल का स्वरूप है, तो गर्म होता है अग्नि के संयोग से रख दो ठंडा आप साफ हो जाएगा, आप ही ठंडा हो जाएगा क्योंकि ठंडा है। इस तरह से इस जीव का स्वरूप ये है, चेतन अमर सहज सुख राशि मम एव अंश। अब जीव भूत है अंश है, ऐसा हमारा स्वरूप है, ये विचार कर लो आपस में, तो हमारे में दोष है नहीं, ये निर्दोषता का अनुभव करो अपने। अभी अभी जितने बैठे भाई बहन सब अपने में निर्दोषता का अनुभव करो, अभी काम है क्रोध है लोभ है मोह है दंभ है पाखंड है असत्य है, कोई कोई दोष है अभी, अभी कोई दोष नहीं है, तो निर्दोष अपना जीवन है, निर्दोष हमारा स्वरूप है, सहज सहज सुख राशि और सुख रूप है, मल रहे थे तो सहज सुख राशि है। तो ये बात करना कि वर्तमान सबका निर्दोष है, जो ही प्राणी हो, कितना ही हिंसा करने वाला, हत्या करने वाला, पाप करने वाला, डाका डालने वाला, चोरी करने वाला, अनाचार अत्याचार व्यभिचार आदि करने वाला कोई क्यों न हो, उसका स्वतः स्वरूप निर्दोष है, वर्तमान उसका निर्दोष है। और दूसरों की जाने दो, अपने अपने विचार करो, हमारा जीवन निर्दोष, अभी हम निर्दोष, कोई दोष हमारे में नहीं है। अब आइए, निर्दोष है ये बात तो सिद्ध हो गई। अब एक बात ख्याल रखना है कि अब इस निर्दोषता को कायम रखना है, इतना ही काम है, और उद्योग नहीं उसमें। परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं ना, सुगम बतावे है, तो इसमें ये कायम रखना है कि निर्दोषता को कायम रखना है। ये जो निर्दोषता है ये अभ्यास नहीं है, ये कोई दूसरे से ज्ञान लिया है, जो दूसरे से आया हुआ नहीं है, ये गुरु के ग्रंथ के रूप से कृपा से, ऐसी बात नहीं है, सत्य सिद्ध है। तो ये निर्णय है, ये निश्चित सिद्धांत है, एक ये पक्की बात है कि हमारा जीवन निर्दोष है, ये निर्णय हुआ। तो इस निर्णय पर अपने को कायम रहना है, अब इस निर्णय को सुरक्षित रखना है। तो सुरक्षित कैसे रखें, अब सावधान ये रहना है, किसी में भी दोष नहीं देखना है, ना अपने में ना दूसरे में। मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में लोभ है, मोह है, ये कुछ नहीं देखना है, क्यों निर्दोष सतह है। ऐसे उसमें क्रोध है, वो आदमी खराब है, वो चोरी करता है, वो असत्य बोलता है, ये दोषारोपण करना है। तो किसी में दोषारोपण न करे, अन्य से गुण दोष सेवा कथा महो प्रभुत्वम भागवत की माता में आया है आत्मदेव के जी। तो ये गुण दोष रहित सुनो तात मायाकृत गुण दोष अनेक गुण या उभय न देखिए, देखिए सो अविवेक गुण या उभय गुण दोष नहीं है, ना गुण दोष गुण सदा शुद्ध रूप है चेतन अमर। मायाकृत गुण दोष है, माया का संबंध नहीं है, मम ए वंश है, माया का अंश आत्म नहीं है। तो गुण दोष रहित अपना स्वरूप है, इसको स्वभाव से विचार करके स्वीकार कर ले। तो अब इसको सुरक्षित कैसे रखे, कि मेरे में दोष ऐसे नहीं है, दूसरे में दोष ऐसा भी नहीं दिखे। तो इसमें क्या होता है कि अपने में दोषी भाव रखा हुआ है कि मेरे में दोष है, क्या के पहले दोष हुआ है, मैं काम के वशीभूत हो गया, क्रोध के वशीभूत हो गया, अब उसे मैं लोभ आ गया, अब उसे मैं कपट आ गया, अब उसे मैं दंभ आ गया, ऐसे कई दोष मेरे भूतकाल में आए। तो भूतकाल के दोष को वर्तमान में कायम करना है ना, ये बड़ा भारी दोष है। अपने में भी देखे कि मेरे में क्रोध आ गया, तो उस समय तो मैं लोभ में आकर झूठ कपट कर बैठा, ऐसे जो अपने जमा कर देने भीतर में, ऐसा ना करें। ये भूतकाल का दोष वर्तमान में आरोप न करें, ये सावधान रहे कि भूतकाल का दोष वो तो होते पहले थी, हो गई बात, वो तो बीत गई, अब वो दोष अभी है कि अभी नहीं है। किसी को भी पूछा जाए अभी दोष है, दोष नहीं है। तो सिद्ध क्या होता है, आपका सहज स्वरूप तो निर्दोष है पक्का। इस वास्ते दोष आरोपण किसी में दोष दृष्टि करोगे तो दोष दृष्टि करते ही आप पे दोष आ जाएगा, क्योंकि दोष दृष्टि गुण है, दोष है। विचार करो, हे सोचो, किसी में दोष आरोपण कर रहा, ये दोष आरोपण का दोष है कि नहीं, ये अपने में दोष आ गया। तो किसी में दोष आरोपण ना करे, अपने में दोष आरोपण ना करे, अपने तो भूतकाल था, उसमें भी वर्तमान में दोष नहीं है, कोई दोष कर रहा है, कर रहा है तो उसमें आगत दोष आया है। अब कर रहा है दोष, उसे आप दोष मानते हो तो ध्यान देना इस बात पर भी, दोष कर रहा है तो क्या वो सब समय में दोषी रहता है, कि भूतकाल में इसे दोष किया था, उसने चोरी की थी, डाका डाला था, मारपीट कर दी थी। अच्छा, ये भूतकाल में की, अभी है क्या, अभी नहीं है। तो भूतकाल के दोष को दोषारोपण करना है बड़ा भारी अन्याय करना है। अरे अपने में दोष करना है, अपने साथ बुराई करना है, अपने साथ इसके सिवाय और बुराई क्या कर सकते हो आप, बड़ी भारी बुराई है ये। अपने साथ अन्याय बड़ा भारी अन्याय है, अपने साथ में जो भूतकाल के दोष को वर्तमान में आरोप करना, जिसका अभाव है अभी, उस अभाव को भाव करना बिल्कुल ही बड़ी गलती है। इस वास्ते वर्तमान सबका निर्दोष स्वतः तो दोषारोपण नहीं करना कि दोष दिखता है। दिखता है तो देखो, दोषी सब समय दोषी नहीं रहता और सबके लिए दोषी नहीं होता। बड़ा घातुक है, क्रूर है, मारने वाला है। क्या अपने स्त्री बच्चों को भी मारता है? क्या अपने माता पिता को भी मारता है? अपने भाई भौजाई भतीजों को मारता है कि नहीं? कितना ही हिंसक हो, हिंसा उसमें हरदम नहीं रहती। अहिंसा हरदम रहती है, पर हिंसा हरदम नहीं रहती। दोष जितने सबके सब विकृति से है और गुण सबके सब स्वाभाविक है, स्वतः है। असत्य भाषण, असत्य बोलने से असत्य भाषण होता है, सत्यपना स्वतः रहता है, स्वाभाविक। स्वाभाविक हरेक बोले तो सच बोलेगा, कपट करके झूठ बनाकर झूठ बोलता है। तो दोष जितने भी आगंतुक तो होते हैं, दैवी संपत्ति जो कहा है, उस दैवी संपत्ति का अर्थ का देव नाम परमात्मा का है, देवताओं का नाम नहीं है। आप गीता की टीका में देख लेना, दैवी संपत्ति विमोक्षा निबंधाय आसुरी मता। तो दैवी संपत्ति देवता परमात्मा के गुण है, उसको दैवी संपत्ति कहते हैं। तो परमात्मा नित्य रहते हैं तो उसकी संपत्ति हरदम रहती है, तो निर्दोष जीवन हमारा हरदम रहता है। क्योंकि ईश्वर का आयुष्य हम दोष ईश्वर में हो तो हमारे में हो नहीं, हमारे कैसे होगा? एक संत ने बड़ी विचित्र बात कही है कि राम मरे तो मैं मरूं, राम जी मर जाए तो हम मरे, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बालक मरे न मारा जाए, न मरता है न मारा जाता है, क्या अविनाशी का बालक है? अमृत से पुत्रा उपनिषद में आते हैं, अमृत के पुत्र है सब। तो अमृत अमृत होता ही नहीं, मरना नहीं, नित्य रहता है। नित्य रहता तब तो 84 लाख जोड़ी जाता है, स्वर्ग में जाता है, नर्क में जाता है, 84 लाख जोड़ी में जाता है, स्थावर जंगम संस्मरण बनता है। अगर नित्य नहीं रहे तो कौन जावे? अगर अभाव हो जाए तो कौन जाएगा? तो अपने नित्यता सत्य सिद्ध है और निर्वाकारिता शुद्धि नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध को अपने कर दिया तो ये अपना निर्णय है। कहते निर्णय किस बात पर किया? कोई कहते निर्णय किस बात पर किया? हमारे अनुभव पर किया, हमारा अनुभव है। दोष हरदम किसी में नहीं रहते ही नहीं, निर्दोषता स्वतः रहती है। तो हमारे अनुभव से किया है, हमारे निज ज्ञान से किया है, अपने ज्ञान से किया है। स्वाभाविक हमारी स्थिति है, ऐसा हमें अनुभव है। तो अनुभव से किया निर्णय, इस निर्णय पर पक्का रखो। ये निर्णय अभ्यास नहीं है, इन्हें निर्णय करना बार बार करना ये नहीं, निर्णय कर लिया हो गया, अभ्यास की जरूरत नहीं, बार बार करने का आवश्यकता नहीं। निर्णय पर डटे रहना ये अपने जरूरी है। तो निर्णय कर लिया तो इस पर पक्का रहना है, भाई मैं निर्दोष हूँ, मेरा जीवन निर्दोष है, इस पर पक्का रहना है अभ्यास में। अब दोष आएगा कैसे, कैसे आता है? तो दोष आता है व्यवहार करते हुए अपने में क्रोध आ जाए, काम आ जाए, लोभ आ जाए, ये आ जाते हैं। तो ये आगंतुक है, कभी आ जाए तो राम राम कैसे आ गया भाई, ये ख्याल होते ही उसको दूर कर लो कि ये आया है, आगंतुक है नहीं, हमारे में है नहीं, हमारे में है ही नहीं। अब इसमें शंका होते आप पूछ लो कि हमारे में है, अपने में नहीं है दोष, दोष सब आगंतुक है। आसुरी संपत्ति है, आसुरी संपत्ति का मतलब है असुनाओं प्राणों का है, प्राण पोषण के लिए जो किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए, तब दोष आते हैं। अपना स्वार्थ नहीं हो तो दोष नहीं आएगा। कहां पर? क्रोध लोभ मोह, अपने भोग और संग्रह, ये दो की इच्छा से आता है। भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम दया पर व्यवसाय में बुद्धि समाधो न भी दिए थे। भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, भोगों में और संग्रह में आसक्त है। तो आसक्त नहीं, भोग हमारे भी हो गए, परंतु अब भोगी नहीं बनेंगे, अब हम संग्रह नहीं बनेंगे, अब हम लोभी नहीं बनेंगे, अब क्रोधी नहीं बनेंगे, क्योंकि बनावटी है, निर्दोष बनावटी नहीं है। आप सोचो क्या निर्दोषता बनावटी है? ये तो स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। दोष जितने बनावटी होते हैं, दुराचार जितने होते हैं, दुराचार वही है जो दुर्गुण पूर्वक किया जाए। पहले अपना दुर्गुण आता है, फिर दुराचार होता है। दुराचार होता है उसे दुर्गुण दृढ़ होता है। जैसे चोरी करता है, चोरी करके चोर नहीं बनता है, पहले चोर बनता है, पीछे चोरी करता है, चोरी करके चोर पड़ने को दृढ़ कर लेता है। पहले दोष आता है, दोष आकर दुर्गुण करता है, दुराचार करता है, दुराचार से दुर्गुण दृढ़ होता है, फिर दोष और बार बार करे दृढ़ हो जाएगा अपने में। तो पहले दोष को स्वीकार करते हैं तब दुराचार होता है। पहले दोष को स्वीकार ही न करें तो हमारे द्वारा दुराचार होगा ही नहीं, तो दुराचार होगा ही नहीं हमारे में, निर्दोषता है। ये दृढ़ता रखें, ईश्वर अंश जीव याद रखें, हे नाथ कोई दोष आ जाए, हे प्रभु ऐसा कर दे, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, कोई निर्दोष हो जाएगी। एकदम जैसे डाकू लूटने लगे तो जोर से चिल्ला हुए तो कोई सहायता मिल जाती है, ऐसे भगवान को पुकार। भगवान निर्दोष, भगवान का अंश निर्दोष, चेतन अमल, सहज सुख राशि, इस वास्ते दोष आप कायम रखे, अपना दोष कोई करे नहीं। दोष कब आते हैं? दोष और गुण, इसमें एक मार्मिक बात बताओ, अपने कुछ न कुछ चाहना करते हैं संसार से, सब दोष आता है। ये सब दोष आता है असत के संग से, असत में आग्रह होने से दोष आता है। असत क्या? जो नाशवान है, विनाशी है, उनको चाहते हैं तो दोष आ जाता है, और अविनाशी को चाहते ही निर्दोष आ जाती है। तो दोषी क्या है कि जो चीज चाहते हैं, अपने अपनी कामना है, ये कामना ही पाप है। अर्जुन ने पूछा, अथ के न प्रयुक्त पापम चरती पुरुष अनिच्छन भी, न चाहता हुआ भी मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है? क्योंकि पाप का आचरण चाहता नहीं, क्योंकि पाप होता दुख, दुख से सब डरते हैं। तो पाप का मूल है कामना, कामेश क्रोधे, तो कामना क्यों करता है? कि सुख भोग के लिए, तो सुख पराधीन सुख चाहता है, वो दोषी बनता है। जो ये संसार का सुख है, खूब ध्यान देकर सुने, ये पराधीनता जनित सुख है, ये स्वाधीन सर सुख नहीं है। स्वाधीनता का सुख है स्वानंद, निजानंद और परमानंद। अपने स्वरूप का आनंद वो तो निजानंद है, और परमात्मा का जो आनंद है प्रेम का, वो परमानंद है। चाहे निजानंद हो परमानंद हो, स्वाभाविक है वो, निजानंद भी स्वाभाविक है। चेतन अमल सहज सुख राशि, निजानंदा भी स्वतः है, निजानंद है, और परमात्मा के साथ होने महान आनंद की बात है, प्रेम का आनंद विलक्षण है। तो ये निजानंद अपना स्वाभाविक है। सो माया बस भय वो गुसाई, वो माया बस हुआ है, बंधो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट दो दृष्टान दिए भगवान महाराज गोस्वामी जी ने। कीर मरकट क्या? तोता होता है, उसको पकड़ते हैं, कई बार कही हुई बात है, जल की कुंडी भरी हुई है, उसके ऊपर डंडा रख दिया, उसमें ऐसे नालंगा रख दी, तो बैठता है, लटक जाता है, वो लटक जाता है पानी पीने के लिए। नीचे देखो तो जल गहरा दी गई, ऊपर दी गई आकाश दी गए, चारों तरफ दीवाल आ गई और ऊपर लकड़ी आ गई, यहाँ पर अब लटकता है वहां, पकड़ लेता है। और मरकट है वो छोटे मुंह का घड़ा रख दिया और बांध कर रख दिया, चना रख दिया, उसमें रख दिया चना, दोनों हाथ डालता है और चना को वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, और छुड़ा देते हैं, पकड़ देते हैं, सदा पर बस हो जाता है। तो ये खाना और पीना, अर्थ क्या हुआ? अपना लोभ, केवल लेने की इच्छा है, इसमें सब दोष भरे। मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। दो बात होती है, एक तो चीज मिल जाए और ऐसी घटना हो जाए। ये क्रिया और पदार्थ, ये क्रिया और पदार्थ की इच्छा है जो उत्पन्न नष्ट होने वाली। क्रिया भी आरंभ होता है, अंत होता है, पदार्थ भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है। ये उत्पन्न नष्ट होने वाला है कई आशा करना, यहाँ से दोष रूप ये ऐसा ना रखे अपना। वो आने वाली चीज आ जाएगी, बिना सभी आने वाले आ जाएगी, और नहीं आने वाले कितना उद्योग करो नहीं मिलेगी। चोरी डाकर मिलती हो, मिलने वाली मिलती है, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी। तो ये चीज ना करे, सुरक्षित रखना अपने निर्दोषता को, रहना नहीं है। तो काम ऐसे कामना है, ये कोट को हो जाता है। तो असत पदार्थों का संग करने से आसमी संपत्ति आती है, और नित्य पदार्थ की तेल लाने से निर्दोषता आती है। तो सब दोषों का कारण नाशवान वस्तु की आसक्ति, कामना, इच्छा, ये दोषों का कारण है खास। तो ये कामना ना रखे अपना, और भगवान को याद रखे, भगवान का भजन करना है। क्योंकि साधक होता है वही जो साधन करता है, और साधन करने वाले ही इकट्ठे हुए अभी। यहाँ कोई व्यापार नहीं चलता, यहाँ कोई रुपये पैदा नहीं होते, कोई पदार्थ नहीं मिलता, क्या मिलता है? यहाँ तो वास्तव में पारमार्थिक उन्नति के लिए है, यही उद्देश्य है। तो उद्देश्य वही है, तो हम वैसे ही है परमात्मा की तरफ। तो हमारे में स्वाभाविक दोष नहीं है, निर्दोष हमारा जीवन है, इसको कायम रखे, हरदम इतनी सावधानी रखे। अब ऐसा कोई शंका हो तो बोले बिल्कुल ठीक है, ऐसे स्वाभाविक निर्दोषता। ये निर्दोष कायम रहे तत्व की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति स्वतः है। देखो ज्ञान पैदा नहीं होता है, अज्ञान मिटता है। ज्ञान पैदा नहीं होता है, ज्ञान पैदा हो तो ज्ञान नाश हो जाएगा। उत्पन्न होने वाली चीज नाशवान होती है, इस वक्त ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। आता है ज्ञान उत्पन्न, ज्ञान उत्पन्न साक्षात पाप ऐसा आता है, पर उत्पन्न क्या प्रकट होता है, सूर्य प्रकट होता है, ऐसे ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान रहता है, ज्ञान नित्य है। अज्ञान अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, अज्ञान है ना आवृतम ज्ञानम, वो अज्ञान का आवरण मिटता है। तो ये दोष मिटते आवरण मिटता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये आवरण क्या है? ये दोष दृष्टि, इस आवरण को सावधान रखें। जितनी सावधानी विशेष रखो इतनी जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, जितनी गफलत हो देख लगे। नारायण नारायण नारायण जय।